विशेषता है कि भगवान को ये अपना कह सकता है, दूसरे किसी ताकत नहीं इस शरीर में भगवान को अपना कहने की, और शरीर में ताकत नहीं है। पशु पक्षी आदि तो योग ही नहीं है, देवताओं में भी वो बात नहीं है और किसी प्राणी में नहीं है, मनुष्य में है। दूसरी मनुष्य में कि अपने लिए और दुनिया के लिए और भगवान के लिए उपयोगी हो सकता है। ये एक ज्ञान मार्ग में कहते हैं, ज्ञान मार्ग में अपने लिए उपयोगी होता है, कर्मयोग में दूसरों के लिए उपयोगी होता है और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी होता है। ये ताकत बहुत में नहीं है, और बताओ कोई योनि ऐसी जो भी अपने लिए भी उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए उपयोगी हो जाए और दुनिया के लिए उपयोगी हो जाए, ऐसा तो उसकी योग नहीं है। उसमें बड़ी भारी गलती ये हुई, केवल भोग और संग्रह में लग गया है। इतना बड़ा हो सकता है, सबके लिए उपयोगी आवश्यक हो सकता है, सबकी उन्नति करने वाला, सबकी वास्तव में उन्नति वास्तव करने वाला हो सकता है, जो केवल भोग और पदार्थों का संग्रह, भोग ऐश्वर्य प्रतारम तयापरम व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। ये चार सोल है 41 से 44 तक, व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही एक उदाहरण। ये व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही होती है, ये क्यों नहीं होती? निश्चय ही एक बुद्धि जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति कर दे, एक काम करना है परमात्मा की प्राप्ति करना सर्वोपरि। एक करने के बाद क्या है, वो ऐसे ही प्रसन्नता है ना, और तया प्रति पुष्पित वाचे जैसे अपरिचित आ गया तो भोगों में संग्रह में लग गया। दो के संग्रह में लगने से इसी बुद्धि मारी गई। ये ना अपने के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, भगवान के लिए उपयोगी होता, ये दुनिया के लिए कैसे उपयोगी होगा? दुनिया के लिए कोई काम का नहीं रहा, अपना संग्रह करने लग गया, अपना भोग भोगने लग गया, तो दुनिया के लिए भी उपयोगी नहीं रहा और भगवान के लिए उपयोगी रहे ही नहीं। ये आपके लिए उपयोगी नहीं हुआ तो दुनिया के लिए क्या उपयोगी होगा? केवल दो बातें हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया भरत संग्रह करना, भोग भोगना, बस कामोप भोग परमा एकदम निश्चित निश्चय कर दिया। नानसरी बात न अन्य ही कोई हुई पाई, पर यही भोग है और संग्रह है। नानसरी वाली न वे स्वर्ग पर विदा करते स्वर्ग तक, इसलिए स्वर्ग कुछ ही नहीं, मन सांसारिक सुख में ही और संग्रह में ही रह गया। तो सुख और संग्रह में रहने वाले परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। साप का भगवान भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रसाम व्यवसाय बुद्धि समाध न विधीये। भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, सुख भोगना और संग्रह करना, ये दो में आसक्ति, बस मनुष्य मात्र ही में दो में ही तय प्रति सब सभी भोगों में जिनका परिचित हो गया। व्यवसाय में तो हो ही नहीं सकती। और ये तीन योग है, कर्म योग से दुनिया के लिए उपयोगी होगी, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी होता है, और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी होता है। क्यों? कर्म योग से सेवा बनती है, दूसरों को सेवा करना, अपने फल ही नहीं चाहना, अभिमान भी नहीं करना, आसक्ति भी नहीं करना, आसक्ति नहीं करना, कामना भी नहीं करना, अभिमान भी नहीं करना, दुनिया की सेवा करना। तो कर्मयोग से दुनिया के लिए काम का होता है कर्मयोग के द्वारा, और ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अपने लिए कोई करना बाकी नहीं रहता, तो अपने लिए उपयोग हो जाता है, और भगवत भक्ति का लिए भगवान के लिए उपयोग हो जाता है, तीनों के लिए उपयोग हो सकता है। जो ना अपने लिए उपयोग होता है, ना दुनिया के लिए, ना भगवान के लिए, बहुत बड़ी गलती करता है। अभी एक समझ रहे हैं, आज हिंसा कर रहे हैं, तो सबके लिए उपयोग हो सकता है। ये मनुष्य होता कोई आप दूसरी जुड़ी नहीं बता सकते। आप इतने बैठे हो, सोचो सिवाय एक मनुष्य के और कौन ऐसा जो दुनिया के लिए उपयोगी हो जाए, अपने लिए उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए उपयोग हो जाए। एक मनुष्य जुड़ी है, तीनों को निहार कर नवा हो जाइए, इतनी सामर्थ्य है। वो भूल करके लग गया भोगों में, संग्रह में, भोग भी साथ लग जाएगी, आदत बिगड़ेगी और शेष भी साथ में जाता है, ना पदार्थ जाएंगे ना भोग जाएगी साथ में, कुछ भी याद नहीं लगेगा, सफा ही रह जाएगा। पद ऊंचा कितना मिला है, कितना ऊंचा मिला है, भाई हो बहन हो कोई हो, सही पर स्त्री और पुरुष हो, ये भगवान के लिए उपयोग हो सकते हैं। मेरा भाई के भगवान बस में हो गए, तो भक्त के बस में होते आए भगवान, भगवान को राजी कर दे और दुनिया को राजी कर दे और अपने निहाल हो जाए, कितनी विचित्र बात है, कितनी विशेष योग्यता मिली है, उपयोग हो नहीं सकता अपने भी नहीं। भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो सब काम ठीक हो जाता है, सब कोई भगवान है। क्यों? भगवान से भगवान की प्रकृति उस संसार पैदा हुआ, प्रकृति से अलग होते थे ज्ञान योग में, भगवान का भक्त भगवान की भक्ति उसमें, और संसार भगवान का संसार है। एक भक्ति से सबके लिए उपयोग हो सकता है, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति में लग जाए बस, और जरूरत नहीं है कहीं जाने की, एक भक्ति में लग जाए भगवान की, तो संसार से भगवान का है, तो भगवान के संसार के लिए भी उपयोग हो जाए और अपने लिए उपयोग हो जाता है, भगवान के लिए उपयोग हो जाता है। इतने सामर्थ्य इस मनुष्य शरीर में है, और शरीर में ये सामर्थ्य नहीं है। इस सामर्थ्य को भी हिंदुओं ने समझा है, मुस्लिम की बस में नहीं आई, ईसाइयों में नहीं आई, यहूदियों में नहीं आई, पारसियों में नहीं आई, हिंदुओं में देखी नहीं, यहूदियों का सिद्धांत कुछ देखने में आया नहीं, कोई ऐसा ही कुछ है सिद्धांत, और हम थोड़ा देख रहा है, पारसी को थोड़ा देख रहा है, और मुसलमानों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का, ईसाइयों में एक रात आएगी जिसमें सभी प्रलय हो जाएगा, जब सब आएगा सब पूछेंगे तुम्हें क्या क्या किया, ना अपने अपने उपयोग है, ना ईश्वर के लिए, ना संसार के लिए, खुद का भी फैसला होगा कयामत की रात को, और ईसाइयों के भी वो धन फंसे, उनका भी हिसाब किसे होगा। एक मनुष्य है, एक जो हिंदू, ये जीते इसी अवस्था में जीते जी सब इतनी विलक्षणता है पर मुझे ध्यान नहीं है। हम कितने बड़े हो सकते हैं, सबके लिए उपयोगी हो सकते हैं, सबके काम के हो सकते हैं, सबके उद्धार करने वाले हो सकते हैं, भगवान को राजी करने वाले हो सकते हैं। अनंत सृष्टि से रोम रोम प्रतराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है जिसके उस परमात्मा को राजी कर सकते हैं और अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। इतना गया बीता हो गया, इतना नीचे गिर गया, अपना कल्याण भी नहीं कर सकता। कितनी ऊंची महिमा है भगवान के लिए भी, भगत के वश में होते आए भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में हो जाए अनंत ब्रह्मांड दायक, जिसमें संसार में कोई चीज अपनी नहीं है। ये विचार कर देखे तो अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस परमात्मा के, इस कोटि कोटि कोटि ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं है। आप विचार करो अपनी कोई चीज नहीं है, क्या चीज बोलो? आपको न्याय करने वाली यहां भी कोई चीज नहीं और दुनिया भी नहीं, ये दिशा हो रही है। चेत करना चाहिए और चेत करे तो थोड़ी उम्र में हो सकता है। उम्र इतनी भगवान ने दी है, उस उम्र के थोड़े हिस्से में ये ऐसा हो सकता है। अब जितनी उम्र बची है हम लोग ऐसे हो सकते हैं, आप लोग हम लोग सब चेष्टा करते हो सकते हैं। थोड़ी संग्रह की भोगों की इच्छा कम कर दे, इसको मिटा दे तो निहाल हो गया, निहाल हो गया। और दो ही मैं फंसा हुआ प्राय करके प्राणी दो महीने संग्रह करेंगे, भोग भोगने संग्रह कर रहे संग्रह एक ओडिशा चलेगी नहीं, और भोग भोगने से आदत भी होती है, वो बिगड़ी हुई आदत रहेगी अपनी। संग्रह करनी आदत बिगड़ी हुई, भोग होने आदत बिगड़ी हुई, केवल बिगाड़ अपना करना है इसका काम में लगा हुआ, रात दिन लगा है बिगाड़ करने में, शंका करने में, भोग भोगने में। त्याग की बात कठिन मालूम देती है। कल आपने कहा कि त्याग तो बड़ा कठिन है, तो ग्रहण ग्रहण करना पकड़ना तो असंभव है, असंभव कठिन विषय होता है। पदार्थ पर तो दर्शक सहते ही नहीं, भोग हो रहा इसलिए वो अरे साथ में सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं साथ में साथ में कर ले, भोगों को और संग्रह कैसे रख लो बताओ। तीसरी चीज क्या है? और मान है, बड़ाई है, आदर है, सत्कार है, महिमा है, सब सब भोगों से कुछ नहीं है। एक विरक्ति हो जाए से संसार की सेवा बने, संसार की भी सेवा बन जाएगी। संग्रह ही बहु संग संसार शिकार नहीं कर सकता। गायों में कई बार आफत आई है, अभी 8,000 गायों इकट्ठी हो गई, वह मैं देखो तो बहुत धनी आदमी नहीं आया, बहुत थोड़ा 2-3 आदमी नहीं आया। दुनिया में आफत आ जाए तो उस आदमी शेर जी करते थे, अकाल पीड़ित होता, भूकंप पीड़ित होते, बाढ़ पीड़ित होते, ऐसे पीड़ा में भी करते अब भी करते हैं, पर थोड़े आदमी ज्यादा संपत्ति वाले नहीं करते। ज्यादा संपत्ति वाले ज्यादा दे दिए, उन्हें पास है नहीं बेचारा कर क्या, बहुत घाटा हो रही, ये दिशा हो रही है। कितना ऊंचा पद इस शरीर का, कितना ऊंचा पद पा सकता है, जिनका क्या दशा होगी? अभी जो चाल चलती है उस चाहती से ऐसा मालूम होता है बड़ा भारी नुकसान होने वाला, परंतु समझती ही नहीं। उसके भी विचार नहीं करते, राम राम राम राम। गायों का और मनुष्यों का दो का तो बस अपने देश की गाय है और मनुष्य, हजारों हजारों कारखाने खुल गए नाश करने के, मनुष्य का नाश होने की तैयारी हो रही है अच्छी तरह से, स्वयं नाश कर रहा है, गर्भ गिरा रहा है, पैदा नहीं होने रहा, ये स्वयं करता है, स्वयं का नाश होगा। कितने ऊंचे दर्जे की बात प्राप्त कर सकता है वो, कितना नीचे चला गया अपना की नाश करता है अपना भी, कैसे मानते नहीं सुनते नहीं, ध्यान ज्यादा नहीं, कितने आश्चर्य बात है। सचिनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, संभव ठीक हो जाए, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएगा वो अपने आप उद्धार कर लेगा और दुनिया के लिए बदल जाएगा। जो आदमी सच्चे हृदय है उनके द्वारा दुनिया का बड़ा भला हुआ है, दुनिया का लाभ हो रहा है, खुद के लाभ होता है और भगवान राजी होते हैं। खुद लग गया खुद खुद परमात्मा में तो सब हो जाते, एक बात हे नाथ हे नाथ, इतना सा काम है, काम इतना ही है, हे प्रभु हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, सचिद लग जा भगवान, सब काम ठीक हो जाए, आप साहब बिना किए हो जाए ठीक, करना नहीं पड़ेगा, आप साहब ठीक हो जाए, कैसी मिले सब बात है, आप साहब ठीक हो जाए, सदबुद्धि आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, एक सच्चे हृदय से भगवान में लग जा और ज्ञान में लग जा तो अपने लिए उपयोग हो जाएगा, करीम योग में दूसरों के लिए उपयोग हो जाएगा, भगवान भगवान कर्मयोग भी हो जाएगा, ज्ञान योग भी हो जाएगा। भगवान खुद कहते हैं तेषाम सती युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्ण बुद्धि योगतम, ये बाबूजी तेषाम अनुकम पार्थम अहम अज्ञान तम तम न रहयामि आत्म भाव वस्तु ज्ञान दी मेरे बारे में था, अज्ञान दूर कर दे मैं कर्मयोग जीता हूं, एक भगवान की भक्ति करने से सब कुछ आ जाता है, सच्चे हृदय से लग जाओ। सज्जनों मौका है अभी, ये मानव से मिला हुआ है, भोग और ऐसे की तरफ न देखे, केवल भगवान की तरफ लग जाए, सुख नहीं चाहिए हमें, ऐसे नहीं चाहिए, पंडा पदार्थ नहीं चाहिए, पदार्थ चाहिए उनको कम मिलेगा, नहीं चाहिए तो आप सामने जबरदस्ती मिलेगा। अब ये एक रीति है उनको पता नहीं है, वो पता ही नहीं, बात है ऐसी, हमें पता लगा इस बात का, पता ही नहीं लोगों को, लोगों को आ जाए तो पता नहीं, संग्रह होता है काम होगा, संग्रह नहीं होगा क्या होगा, उन्हें संग्रह नहीं होने बड़ा भारी लाभ होगा, नहीं सुन सकते, सुन नहीं जाते, कहते दुख पाने में पैसों में आती, कहें तो समझे फिर समझ रहे, आपने आप समझ में बहुत देर जाओगी, कहीं दुख पाएगा तो समझ आए, बहुत लाभ की बात, सच्चे हृदय चले जाए भगवान में, कई परवाह नहीं करे, सुख रही आराम रही कोई परवाह नहीं, आदर की सत्कार की महिमा की इन्हीं कोई महिमा नहीं, महिमा महिमा ही परवाह नहीं, सच्चे हृदय लग जाए धीरे धीरे धीरे सब कुछ होगा, प्रत्यक्ष बात है एकदम, सच्चे हृदय लगने निहार हो जाए, निहार इस रूणी में आवार मनुष्य शरीर में ही पता लग जाएगा, अभी रूणी मुझे पता ही गई कोई पता नहीं, इस रूणी में इस शरीर में बैठ बैठ है, बड़ा भारी आनंद जाएगा। सच्चे हृदय से लग जाए एक भगवान में और परवाह नहीं करे कुछ भी। अरे बहुत बहुत आदमी कम आदमी है लग जाए भगवान में। मैं देखता हूँ थोड़ा भाव का थोड़ा सा वो थोड़े भाव में भी इतना होता है। अगर पूरा भाव हो तो कितने प्रश्न हो गए, कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई परावर नहीं हो सकता। ऐसी विलक्षणता सत्य आ जाएगी स्वाभाविक स्वाभाविक एक हृदय में एक भगवान में रह जाए। और देख रही हूं कि इसके लिए लगने से फिर हो जाएगा, ये मिल जाएगा, उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। बीच में तृष्णा रहेगी ना वो तृष्णा बाधक हो जाएगी। बीच में तृष्णा नहीं रहेगी तो बाधा नहीं रहेगी। बीच में कोई ऐसा नहीं चल रही नहीं आश्चर्य है आशी जैसी बात होती। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ ये प्रार्थना है। बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। भोगों में लाभ होगा, नुकसान होगा, भगवान में लग जाओ लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 21 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।